पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गोपियों के बारे में आपके अलौकिक प्रेम नामक पुस्तक में ये बात आई है कि गोपियों का भगवान के प्रति एक दिव्य अलौकिक प्रेम था और उस प्रेम के कारण से वे गोपियां जब भगवान से मिली है तो वे बड़ी चिन्मय हो गई हैं। ठीक है, लेकिन वो और चिन्मय भी हो गई, तीनों गुणों से अतीत हो गई, फिर भी उन गोपियों को जार बुद्धिया की संगता ऐसे कैसे कहा सुखदेव जी महाराज ने? मानो वे उनकी बुद्धि थी ना पति रूप से थी, और पति रूप से थी तो स्वकीया तो थी नहीं, भाई स्वकीया न होने में से बात हुआ है। और भी सुखदेव जी ने कहा है ऐसा वनचरी दुष्टा व्यभिचार दुष्टा, ऐसा शब्द आया है। तो व्यभिचार दुष्टा वो दीव है तो प्रेम गोप रामानाम काम यज्ञ इत्यंगमत कर पथा। जो प्रेम राम गोपारामण है गोपिया है उनका प्रेम ही काम के नाम से कहा गया है, काम के नाम से प्रसिद्ध हुआ है वो। दूसरी बात ये है कि भगवान के प्रति जो कुछ भी किया जाए, काम करो क्रोध करो लोभ करो भय करो कुछ भी, वो भगवान के साथ संबंध जुड़ना चाहिए, फिर सब जो भी हो जाता है कल्याण हो जाता है उनका। तो पहले उनकी बुद्धि वैसी थी सुंदरता देख करके, कात्यायनी व्रत किया है उन्होंने, व्रत किया है उसमें कात्यायनी देवी की उपासना की है कि हमारे पति रूप से भगवान हमें मिले, उस रूप से वो पति रूप से मिले, तो इस बात जार बुद्धि कहा है। उनकी बात वो था, भाव वैसा था, पर भाव होते हुए भी भगवान के साथ दिव्यता हो गई, जैसे सोना लोहा होता है सोना हो जाओ जिस संबंध से, इस तरह से वो बात दिव्य बात हुई हुई, वो दिव्य जीवन हो गया उनका, वो भौतिक जीवन नहीं रहा। बड़े बड़े संत बड़े बड़े महात्मा तत्व के जीवन मूर्तों ने गोपियों की प्रशंसा करी है। गोपी है वो क्या है कि वो प्रेम की ध्वजा है। अभी कलयुग में भी मीराबाई हुई तो गोपी प्रेम दिखाया उन्होंने, ऐसी दूसरी बात है, गोपी भाव है। कहते हैं जब सत्संग में रहते हैं तब हमारी वृत्तियां हमारा स्वभाव सब बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद घर में फिर वैसा ही स्वभाव वैसी आदत रहती है, क्या करना चाहिए? करना तो ये चाहिए कि अपना जीवन बनाना है वैसा, ये बात है ना। स्वयं देखो एक भूख लगती है पहले और पीछे मिलता है भोजन तो वो पचता है, पचने से रस बनता है, रस भरने से शक्ति आती है, और भूख तो है नहीं और भोजन बढ़िया मिल गया तो भोजन तो बढ़िया ही है परंतु वो पचता नहीं। तो बातें बहुत मिलने से पहले भूख लगी होती, कोई कोई सत्संग की बात मिले, कोई तात्विक बात मिले, कोई साधन की बात मिले, ऐसी भूख पहले लगी होती तो ये दशा नहीं होती। पर भूख तो वैसे लगी नहीं, बात मिल गई बढ़िया तो बढ़िया, तो बात बढ़िया ही हो, भोजन बढ़िया तो बढ़िया ही होगा, परंतु अग्नि में पाचन नहीं होगा, कोष्ठाग्नि ठीक नहीं है, पसता नहीं है, फिर भी बात है कि आप करते रहो तो हो जाएगा जरूर, नकल से असल बनी, नकल से भी असली हो जाएगा। दूसरी बात है कि वास्तव में आपकी खुद की बात नहीं हुई है, वो जैसे कोई प्रश्न पूछता है, जैसे कोई रोगी होता है और अपनी दवाई पूछता है और वो दवाई का आयात उसको याद रह जाती है, और ऐसे कोई दवाई पूछे तो याद नहीं रहती। वास्तव में भीतर से भूख नहीं लगी, रुचि पैदा नहीं हुई, स्वतः स्वभाव ईश्वर की उपस्थिति नहीं। परंतु फिर भी एक विलक्षण बात और है, सत्संग करते करते भूख भी लगती है और भोजन मिलता है और पाचन भी हो जाता है। पहले की अपेक्षा आप देखो तो आप में फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ा है। असली बात मिलने पर असर जरूर असर पड़ता है, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, तो मनुष्य उसमें तो बड़ा ज्ञान है, समझदारी है, वो ही अपना हित समझता है तो करता है, उसमें लग जाता है। अब ये बातें नहीं रहती तो भी दूसरे वर्ष में फिर जाने का मन करता है। अगर वो निरर्थक है तो दूसरी बार क्यों जाता है? एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तमाशा देख लिया बस, नहीं उसका असर पड़ता है, शांति मिलती है, जलन मिटती है, ऐसा प्रभाव पड़ता है। अब वो नहीं हो तो मन भूख नहीं लगी तो अब क्या करे? आप अपने सत्संग के द्वारा जितनी बातें मिले, एक एक दो दो बात रोजाना पक्की कर लो, कब इससे जीवन बनाना है, ऐसे ही जीवन बनाना है, तो फिर जीवन बन जाएगा। दूसरी बात एक और भी है, आप हरेक काम करते हो, तुम झूठ कपट कर लेते हो, वो बात करी फिर छोड़ दी, फिर करी फिर छोड़ दी, फिर किया फिर छोड़ दिया, तो वो छोड़ देने की एक आदत बनी हुई है, उस आदत के कारण से सत्संग की बातें भी छूट जाती है। अगर जीवन में सत्यता होती कि भाई जो पकड़ ली उसके दृढ़ ही रहेंगे, तो फिर वो बात नहीं होती ऐसी। तो अपना स्वभाव ऐसा बना हुआ है जो दृढ़ता से पकड़ता नहीं, तो स्वभाव के कारण ऐसा होता है। उपाय उसका यह है कि बार बार सत्संग करो, सत्संग करना चाहिए, तो दो चार दिन पांच दिन सत्संग करके वे बातें पक्की कर फिर जाओ, और फिर जाकर फिर सत्संग करो, फिर दूर जाओ काम करो, फिर सत्संग करो। तो सत्संग समय ज्यादा सत्संग में न रहो, ज्यादा समय उधर भी मत बिताओ, पर महीना डेढ़ महीना इधर, फिर दो चार दिन पांच दिन सत्संग कर लो, फिर डेढ़ महीना महीना हो तो फिर कर लो, तो उससे बड़ा लाभ होगा। जगतार सत्संग करने में वो उतनी रुचि भूख नहीं रहती है, भूख में वो पचता नहीं है। तो सत्संग करो, थोड़ा करो और साधन ज्यादा करो, फिर हो जाएगा ठीक। सत्संग के अनुसार से जीवन बनाओ, या पक्का विचार जीवन बनाए। एक दिन विचार कर लो, एक दिन भी, कि आज सत्संग की बात काम में लगा है, वो एक दिन आपके सब दिन में चमक उठेगा, एक दिन विलक्षण मालूम हो जाएगी। आप करो, करके देखो। ढिलाई से सुनते हैं, अब सुनते ही मार्गे प्रयात्र मणिला भवन में लभे तुमको धन्य, मालते मिलते मणि मिल जाए तो मिल जाए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जाया जाते हैं, ठंडो जल है और बैसाख महीना है, जल है। असली ग्राहक होकर नहीं आते, असली ग्राहक होकर बाजार की तरह सेल करते हैं, सेल सपट्टा करते हैं, तो ये भी ठीक ही है। मोड़े माड़े हरी भजे टोले टोले मन चेपो सेपो होते है, कोरो सभी वन कोरन से हुई तो क्यों चेपो से हो जाए, मोड़े माड़े हरी भजे टोले टोले मन तो चेपो सेपो होते में कुछ कोरो सभी वन। भीतर में आकर्षण बढ़िया हो, आप मूल्य नहीं देते, आदर नहीं देते बातों को, दुर्लभ बातों को भी आदर नहीं देते, बड़ी बढ़िया बात है उसमें आदर नहीं है, आदर बिना यही बात है भाई। महत्व दिया जाए, आदर दिया जाए, देखो भगवान महत्व देती ही बात है उसमें, एक दो बात को बढ़िया समझ जाए, एक आदर दी जाए और एक पकड़ लिया जोर जोर से, अब ऐसा करेंगे तो वो ठीक हो जाते। एक भगवान को जाने, भगवान को माने, भगवान को जाने और भगवान को जाने को भगवान को महत्व दे, महत्व दे पर समझ जोड़ दे, तो बात का महत्व दे पर समझ जोड़ दे, हमें करना है ये काम तो करना ही है। एक एक दो दो बात पकड़ो तो देखो आप तमाशा, आप जीवन में सब कुछ है, बात एक बात मान कर देखो, सुनकर के मानो, ये मान्यता की कमी होने का होता है। भगवान के स्मरण में और चिंतन में क्या भेद है? स्मरण में, भगवान के स्मरण में और भगवान के चिंतन में एक ही बात है। अपने काम में लाओ, ये भेद पूछने की बात है बढ़िया नहीं है। हमारे काम में कैसे आप पहले जैसे कहीं से अपने काम में लाओ। चित्त वृत्ति, मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति, राम वृत्ति, ये तीन अंतःकरण की वृत्तियां है। तो अंतःकरण की वृत्तियों में थोड़ा थोड़ा भेद है। एक अंतःकरण है जिसका कारण उसी की वृत्तियां मन बुद्धि चेतन। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। स्वयं के लिए किए हुए कर्मों से जीव बंधता है। हाँ। और इधर भगवान कहते हैं कि अपने उद्धार की चेष्टा तुम स्वयं ही करो। तो स्वयं ही करेगा, स्वयं उद्धार की चेष्टा करेगा, अपने लिए नहीं करेगा, भगवान के लिए करेगा। भगवान के बात करेगा, भगवान के लिए करेगा। अपने लिए किया है वो बंधन होता है। यज्ञार्थ कर्म नो अन्यत्र लोकों में कर्म बंधन है। और यज्ञ आचरता कर्म समग्र लिए थे। यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए, भगवान के लिए काम किया जाए वो उद्धार करता है। अपने लिए किया जाए वो बंधन करता है। देखो भगवान के लिए तो पूजन किया जाए और संसार के लिए सेवा की जाए, अपने कर्तव्य किया जाए, अपने लिए नहीं। अपने लिए किया जाए तो वो बंधन करता है। पूजन करता है भगवती प्राप्ति करता है, सेवा करता है संसार परमात्मा प्राप्ति होती है, और कर्तव्य करता है उससे भी अच्छी बात होती है। और कर्तव्य नहीं अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामना के लिए, अपने हित के लिए करता है वो बंधन होता है अपने स्वार्थ के लिए। तो हम ये सत्संग कीर्तन उसमें मन लगाना ये और भजन अपने लिए नहीं करें, इसका अर्थ क्या है? हमारे पूरा समझ में नहीं आ रहा है। पूछ रहे हैं कि अपने लिए सत्संग में सत्संग नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, भजन नहीं करना, ये क्या बात है? समझ में नहीं आ रही। भजन नहीं करना कौन कर? प्रश्न किया है इन्होंने। भजन नहीं करना, भजन किसके लिए करें? अपने भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान ने शरीर दिया है, प्राण दिए, सब चीज दिए है, उनके लिए उनको याद करना कृतज्ञ बना कृतज्ञ। भगवान ने कितनी सामग्री दी है, कोई एक चीज छोटी सी देता है तो उसका भी आदमी कृतज्ञ होता है। भगवान ने मानव शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, इंद्रियां दी है, आप में शक्ति दी है, समझ दी है, इतनी दी है, उसका आप कृतज्ञ नहीं बनते, परवाह नहीं करते, अपनी मानते हैं। तो देने वाली की विलक्षणता है, भगवान चीज देते हैं तो इस ढंग से देते हैं कि देने वाला देखता है मेरी ही है। तो ये देने वाले की विलक्षणता है, आप अपना ही मेरी है, आप मेरी है तो आप उनकी स्वतंत्र रख सकते हो क्या? शरीर को रख सकते हो, इंद्रियों को, मन को, मन के मुताबिक बना सकते हो क्या? ये स्वतंत्रता नहीं, भगवान का दिया हुआ है। वो दिया हुआ मानो तो बहुत लाभ होगा। तो दी हम वस्तु गोविंद समझ में, आपकी वस्तु मांग रहा आपको सौंपता हूँ। भगवान ने एक विलक्षण बात करी है, मनुष्य मात्र को जो दिया है वो उसके लिए नहीं दिया है, उसको देकर अपने उद्धार के लिए दिया है। दी वस्तु भगवान ने दे दी, अब भगवान को दे दो तो राजी हो जाए, संसार को दे दो तो राजी हो जाए वो चीज, और अपने भोगो तो पतन हो जाए। यही तनु कर फल विषय भाई, वो देने के लिए भोगने के लिए नहीं है। नहीं फिर दी नहीं जाएगी, ऐसे अगर उपयोग नहीं करेगा तो दी जाएगी नहीं। जैसे बालक को लड्डू दिया जाए वो पेशाब नाली में फेंक दे तो थप्पड़ मिलती, फिर लड्डू नहीं मिलता। भगवान फिर भी कृपा करे मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य उपयोग नहीं मिलता। अच्छी बात का दुरुपयोग करने पर मिलता नहीं। कई बार क्या, अच्छा नौकर है और मालिक उसका तिरस्कार करता है तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। मालिक अच्छा आदर करता है और नौकर उसका तिरस्कार करता है, नौकर नहीं मिलेगा। अन्न का दुरुपयोग करता है तो अन्न नहीं मिलेगा, जल का दुरुपयोग है तो जल नहीं मिलेगा, सत्संग की परवाह नहीं बेपरवाह सत्संग नहीं मिलेगा, सुनने वाले बेपरवाह सुनने वाले आदमी नहीं मिलेंगे। जो कोई काम करता है उसका सदुपयोग नहीं करता तो वो सदुपयोग का मौका नहीं मिलता नहीं, या सदुपयोग करता तो मौका बढ़िया बढ़िया मिलती, और बढ़िया मिलती, और बढ़िया मिलती, कल्याण हो जाता है। जो मिले उनका सदुपयोग करो, विशेष तत्परता से बड़े उत्साह से काम में लाओ। देखो हम किसी के हित के लिए काम करते हैं परंतु उसका प्रभाव उल्टा पड़ जाता है, वो कहीं कहीं होता है, समझ नहीं होता, और वो हमसे नाराज हो जाए तो क्या करना चाहिए? नाराज देखना चाहिए कि हमारी क्या गलती हुई, उसकी तरफ नहीं देखना, अपनी तरफ देखना कि मेरी क्या गलती हुई, कहाँ मेरी भूल हुई, कहाँ मैंने स्वार्थ रखा, ठगाई रखी, दंभ किया, दिखावड़ी पर किया, मैंने क्या किया, कहाँ गलती करी, उस गलती का सुधार करो, फिर दुख नहीं होगा। हमने तो हित किया, हमारे तो कोई गलती नहीं हुई, हमने तो हित किया। देखो देखो स्वयं सोचो, मिलेगी। अब आप पिता है माता कहना तो मानते नहीं, पग पड़ते हैं, बुरा मानते हैं, पग पड़ता है क्योंकि कहना तो मानता नहीं, पग पड़ता है तो पग पड़ने तो अच्छी बात है ना, फिर नाराज क्यों होते हैं? ऐसे आप करते हो, वो मर्म की बात भीतर की तो मानते नहीं, उनका आदर करते नहीं और सेवा करते हो, चल हर यहाँ सेवा करता है। इस वास्ते अपनी गलती है वो देखो कहीं न कहीं, कभी भी इन संतों की वाणी मैंने पढ़ा, बढ़िया बात आई, कभी भी मन उदास होता है तो समझ लो कहीं ने भूल की है, कहीं भी मन विचार बिना विचार दुख होता है, संताप होता है तो कहीं ने कहीं इसका तिरस्कार किया है, किसी किसी को अपकार किया है, किसी को दुख दिया है, कोई न कोई भूल करी है, नहीं तो चित्त पर क्यों असर पड़ा? इस तरह से जो बात हमारी अच्छी बात है, हम सेवा है, वो सेवा भी स्वीकार नहीं करते तो हम वास्तव में सेवा चाहते नहीं है, भीतर से नकली काम करते हैं, नकली हरेक आदमी नकल चाहते नहीं, असली बात चाहते हैं सब। आप भले नकली करो पर दूसरे का नकली नहीं सुहाता, आप भले दूसरे की सहायता मत करो पर अपनी सहायता चाहता है, तो आप हृदय से सिद्ध करो तो ठीक हो जाएगा। अपनी कहीं कहीं गलती होगी, अपनी गलती खोजो, मनुष्य अपनी गलती खोजता नहीं, कहावत है कि वह सिर पर जलती दी गए पगड़ जलती नहीं दी गए, उसमें ओपन है, उसमें गलती है, उसमें गलती है, अरे तेरे ही में जो करते उल्ट कर तू देख, इधर देखता है पराग दिखा नहीं, दशरथ स्वयं तस्मात पराम पश्य निरंतर आत्मन बाहर पैर धगड़ बाहर बाहर उल्ट कर देख, तू क्या चाहता है, तू क्या करता है, तेरी नीति क्या है, विचार क्या है, ऐसा सोचो बहुत लाभ होगा। अपनी नियत की तरफ, अपने विचार की तरफ, अपने सिद्धांत की तरफ, अपनी मान्यता की तरफ ख्याल बताओ, फिर बढ़िया हो जाता है, तो बढ़िया हो जाते, संत हो जाते हैं। और संत की ये बात है कि उसकी गलत तो सब दुनिया को होती है, उसको किसी गलत नहीं होती। आज हम गलत करते हैं वो मानते ही नहीं, तो क्या बात है, ठीक अपना ठीक करते भी स्थित नहीं है, स्थित होने पर हमें तो गलत रहती नहीं किसी की, और सबको गलत हमारी हो जाती है, ये ठीक होने पर ये बात होती है, फिर हम सेवा करें क्यों नहीं मानेगा वो? अगर हमारी बात होगी ठीक तरह से तो माननी पड़ेगी। संतों की बातें मैंने सुनी है, लोग कहते महाराज हम तो ये झूठ बोलते हैं, आप भी सामने नहीं बोलेंगे, आप भी सामने नहीं कहेंगे, ऐसे कहते हैं तो क्या कारण है? उनकी उनमें सत्यता है, इस बात वहां हूँ झूठ का बट और देख रहे हो तुम्हें, एक भाई मारवाड़ी की आवत है, एक घर तो डाका निटा है, एक घर तो डाका निटा है, तो अच्छा विचार हो तो उसका असर पड़ेगा जरूर। बोलू अपने को अच्छा बना हो बस, ये दूसरे की परवाह मत करो, दूसरा मानता है नहीं मानता है, हमारी सेवा स्वीकार करता है नहीं करता है, अपने कोई ना कोई गलती देखो और गलती सुधार करो और किए जाओ, ठीक होगा। मनुष्य अपने पर तो क्षमा करता है, दूसरों को दंड देता है, वास्तव में दूसरों को क्षमा कर दंड अपने को देना चाहिए, उल्टे काम करता है। आप कोई गलती कर हो गया हो तो उपेक्षा कर देता है, दूसरे ये तुमने गलती क्यों करी, कैसे करी, तो दूसरे पर तो तेज आते हैं, आप करते पर वही थे आप बाबू जी बैंगन खावा दूसरे ने पर बहुत बता रहे हैं, दशक ऐसी होती है भाई, ठीक करो। अपने को ठीक बनाओ, संसार सब ठीक हो जाएगा। अपने को अच्छा बनाने से संसार मात्र ठीक हो जाएगा। एक बाबा जी बोला, बाबा जी संसार कैसा? कि बच्चा आप जैसा, आप अच्छा बनो संसार अच्छा हो जाएगा, आप बुरा बनो संसार बुरा हो, सब बुरा हो जाएगा। कहते हैं भगवान से कहा कि महाराज आप दुर्योधन पर प्रेम नहीं करते, युधिष्ठिर पर करते हैं, क्यों करते हैं? लाल जी ने कैसे बात आती है। तो भगवान क्या लोग परीक्षा करो भाई, तो युधिष्ठिर महाराज को भेजा कि एक आदमी खराब आदमी ले आओ शहर में से, छोड़कर खराब आदमी सब खा लिया, खराब आदमी मिला ही नहीं। दुर्योधन के बाद अच्छा आदमी ले आओ शहर में से, तो अच्छा आदमी मिले ही नहीं उसको। अब अच्छा आदमी कैसे मिले? दुर्योधन को अच्छा आदमी कैसे मिले? अगर युधिष्ठिर को खराब आदमी कैसे मिले? मेरी दृष्टि ऐसी है वो लिखता हूँ। तो खराब आदमी दिखते है सब जगह ईश्वर रूप है, हमारी कोई खराबी है वो जो आदमी होती है। हमारी खबर मिली तो खराबी संसार मिल जाएगी। वो बात है, आप करके देखो अंदाता बनाया, आप अच्छे बन जाओ दुनिया अच्छी बन जाएगी। देखो भाई, हरेक भी सुख चाहता है, आदर चाहता है, सम्मान चाहता है, आराम चाहता है। जब हम वास्तव में भीतर से सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, प्रेम करेंगे, तो किसी ताकत उठा दे भीतर से अच्छे बनो। माला लेकर राम राम करने में मन नहीं लगता है, यूं ही मन लगता है तो क्या जबो? देखो पैसा पैदा होते हुए बढ़िया है, ऐसे ही भजन वो ही बढ़िया जिसमें मन लग जाए। किसी तरह से भूखा मन है भूखा रह करो, भोजन कर करो भोजन कर करो, जिस तरह से मन तस्मात केना उपाय ना मना कृष्ण निवेश केना उपाय, किसी उपाय से भगवान मन लग जाए, मन लग जाए वो भजन बढ़िया, वो भजन बढ़िया हो जाएगा जो मन लग जाएगा। दूसरा लोग बढ़िया को घटिया को कुछ नहीं, भगवान नहीं। ये माताएं बहने 3 दिन के अंदर सत्संग में आ सकती हैं क्या? सत्संग दूर बैठा चाहिए, दूर से बैठा माता साथ में, दूर से दूर बैठ कर सत्संग सुनो, चुपचाप वापसी चले जाओ। ना अपने कुछ को देखे, ना अपने को कोई देखे, ऐसे चुपचाप भगवान का नाम जपो करो। दूर है चाचा कीर्तन, गोविंद गोपाल की जय हो, तब बोलो साहब क्या सुना हो। तो जनेऊ के लिए हमने कई बार सूचना दी, अभी तक एक भी नाम नहीं आया। क्या बात है भाई, गए साल तो बहुत आया था। उत्साह करो, देखो जाति संस्कार हो जाए ये बड़ी बड़ी सुंदर चीज है। ये संस्कार कहते हैं, संस्कार जात में संस्कार होगा, कर्ण में संस्कार होता है, चूड़ा का संस्कार होता है, ऐसे जनेऊ संस्कार होता है। संस्कार का मतलब जैसे कपड़ा है, इसमें दो तरह के संस्कार होता है, एक मलापकर्ष होता है, एक मुरादान। पहले श्रावण लगाकर साफ करो, फिर फूल गुलाब रंग चढ़ाओ, तो वो पहले मलापकर्ष मजदूर बनाओ ये भी संस्कार है, और फिर रंग चढ़ाओ ये भी संस्कार है। तो जनेऊ लेने पर पहले मुंडन कराओ, उपवास रखो, फिर पंचगव्य पान करो, ये है संस्कार है। फिर जनेऊ धारण करो, फिर गायत्री पढ़ो, तो उसके लिए पहले जो तप है ना वो उसकी तैयारी करना है। खेत होता है तो पहले साफ काट कर वृक्षों को ठीक कर खेत बढ़िया करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं। ये संस्कार है, तो जनेऊ संस्कार बड़ा शुद्ध बनाने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए शुद्ध हो जाए। द्विजातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वेशी ये द्विज कहलाते, द्विज द्विजन्मा दो बार जन्म होता है। जैसे द्विज नाव दांतों का भी है, द्विज नाव पक्षी का भी है, दांत भी दो बार आते हैं, पहले दूसरे दांत आते हैं, फिर दूसरे दांत आते हैं। पक्षी भी पहले अंडा पैदा होता है, फिर दो बार पैदा होता है, इस बार उसका नाम द्विज है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्या का नाम द्विज है, क्योंकि द्विज दो बार, एक दो बार माँ बाप से जन्म हुआ, अब गुरु और गायत्री से जन्म होगा, एक पवित्र जन्म होता है, वो पवित्र जन्म हो गया, शुद्धि जन्म हो गई, अशुद्धि मिट गई, जन्म होता है। जनेऊ देने से, वो मुंडन कराने से, जनेऊ लेने से, महाराज का मंत्र लेने से, वैसे एक संस्कार पड़ता है जिसे शुद्धि आती है। आप से आप भी आ जाए वो जरा कठिन पड़ती है, और मनुष्य में साथ में दी जाए गुरु मजा दिया जाए तो उससे बड़ा बढ़िया सोचना पड़ता है। एकाकी नहीं प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा तो न साथ ये अकेला करता है तो वो सिद्ध नहीं होती, परंतु जो सच्चे भाव से अकेला करता वही हो जाता है। देखो एक कहानी है सुनाई हुई है भाई, फिर सुना देते हैं परंतु और नई नई कहां से लगाए। एक चोर था, उस राजा के यहाँ चोरी की, बहुत हीरा पन्ना की जो गहना था वो चोर कर ले गया। तो चोर करके ले गया तो उसके पीछे उनकी खोजी चले बार चली बार शब्द है उसको ढूंढने के पीछे कहाँ गया कैसे है। तो वो खोजी आदमी होता है वो खोज पहचान लेते हैं, उनके पैर के चिन्ह है उसको पहचान लेते हैं, ये चिन्ह है वहां गया यहाँ गया गया, मनुष्य को देखा नहीं परंतु पैर का चिन्ह बढ़ता उसको जाए कहाँ से वो तो छिपा हुआ है। उसको देख लिया तो चले गया इधर चला चलाएगा वहां कोस दो कोस जा करके फिर देखा हाँ इधर गया फिर घुसल गए। तो वो एक दिन दोपहर में पहुंचा एक गांव में चोर, तो गांव में पहुंचा तो वहां कथा हो रही थी अपने सत्संग जी कथा और सत्संग हो रही थी, तो प्यास लगी हुई थी सत्संग में पहुंचा, सत्संग पहुंचा तो पानी पी लिया, जल का प्रबंध आपने भाई पिला लिया, जल पी लिया वहां बैठ गया थोड़ा आराम में, ठंडी छाया थी अच्छी तरह बात अच्छी चल रही थी सुन लिया। उसमें बात ये आई सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति जी आचते अभयम सर्वभूते दिदाम ये तत्म मामा, एक बार भी कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसा कह देता है तो उसको मैं पवित्र कर देता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति मैं आपका हूँ ऐसी याचना करते तो सर्वभूते अभयम सर्वभूत अभय करते निर्भय कर देता हूँ। शक्रदेव का एक बार कहा तो उसने कहा ये तो बात बड़ी सीधी सरल है एक बार करने क्या बात आएगी। तो उसने कह दिया एक बार कह मैंने एक बार भी कह एक सच्चे हृदय से, तो उसने सच्चे हृदय कह महाराज मैं तो आपका हूँ। उसका जीवन बदल जाता है तो वो पहले वाला आदमी नहीं रहता, जैसे विवाह होने पर लड़की पहले वाली नहीं रहती पर वो कुंवारी नहीं होती पीछे वो बिहारी गई, ऐसे संबंध जुड़ गया तो संबंध जुड़ गया उसी दिन से उसका जीवन नया हो जाता है, पहले वाला जीवन खत्म हो जाता है पीछे पवित्र जीवन हो जाता है। ऐसी बात सुनी तो कहा हे नाथ मैं आपका हूँ आपके चरणों में शरण हूँ। मन में समझा आज मैं तो पवित्र हो गया, भीतर बैठ की बात कि आज मैं भगवान का हो गया, अब मेरे में कोई अवगुण नहीं रहे दुर्गुण नहीं रहे दुराचार नहीं रहे पवित्र भाव आ गए मैं भगवान का हो गया खुश हो गया पवित्र हो गया। ऐसे में सत्संग उठी तो वो खोज देखने वाले देखते हैं इस गांव में प्रवेश तो हुआ है तो गांव के चारों तरफ देख लिया ये खोज बाहर निकला नहीं है गांव से बाहर निकला नहीं है, है गांव के भीतर अब कैसे पकड़े। तो वे भी खोज करते करते वहां कथा में आ गए, कथा लोग बैठे थे तो वो कथा में आदमी निकलने लगे तो वो खोज पहचानने वाला वो सबको देखता है बाहर जाते हैं उन्हें पहचान चिन्ह देता है उसे अलग फट पकड़ लिया उसने ये आदमी कहते तुम चोर हो ना मैं चोर हूं ही नहीं। अब चोर थोड़ी स्वीकार करता पकड़ ले गए मैंने चोरी की ना मैं चोरी की नहीं इस धर्म में नहीं की ले गया राजा क्या गाड़ी कहते सच वो तो ये है तुमने चोरी की कि ना चोरी की नहीं मैं तो कहते ये कहते रहे ये कहते रहे कहते रहे मैं मेरी बात कहता हूँ नहीं की। अरे चोरी की तो जन्म भर में नहीं की मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की जन्म नहीं जन्म भर में। राजा ने देखा बड़ा आदमी सच्चा है जब इतना निर्भय बोलता है तो चोर का निद्र नहीं होता कच्ची होती भीतर से रावण डर पड़ा हुआ सीता जी जान से तो क्या परीक्षा करो सब तो परीक्षा करो, पुरानी परीक्षा थी, ऐसे हाथ कर दिया, उस हाथ के ऊपर ढाई पत्ता पीपल का रख दिया, ढाई पत्ता रख करके कासे धूप से वो बांध दिया, हाथ में कर दिया, उसमें लाल सुरुक बना कर लोहा और हाथ में दे दिया, हाथ में जल जाए तो चोर और नहीं जले तो चोर नहीं, कहते तेरे लेते चोर नहीं, चोरी मैंने कही नहीं सब दे दो, हाथ में दिया ढका ही नहीं जला, पीपल पत्ता का जल कच्चा धागा नहीं जला, ऐसे फेंका उसे काली होगी जमीन, राजा बिगड़ा के देखो तुम, ये तो ठीक परीक्षा कर ली, नहीं तो दंड देते, तो दंड देते तो अपना निरपराध दंड दिया जाता, अब तुम्हारे दंड रहेंगे, ऐसे निरपराध ले आओ, ऐसे धमका तो वो बोला ये मारा चोरी की, मैंने की है, कब की है, पहले जन्म की बात है, पहले जन्म की बात है, इस जन्म की बात नहीं है, पहले जन्म है, हाँ पहले जन्म कैसे हुआ, अरे थोड़ी कही करी सर, ये दोषी नहीं है, ये सच्चे, ये सच्ची बात है, वो मैं ही हूँ, पर मेरा जन्म दूसरा इस जन्म में नहीं करी, अरे बताया करिए तुमने, राजा ने देखा भला आदमी है, इसको दंड न मिल जाए इस बात स्वीकार करता है, अपने दोष स्वीकार कर लिया, इसको दंड न दे राजा कहीं, तो तुम बता सकते हो, हाँ माल पर हाँ सब करा दूंगा, तो उनके साथ ही गए, साथ गए तो उस जंगल में जाकर उसने जमीन खोद कर उसमें सब गाड़ दिया, ऊपर रहती है, तो उसमें जाकर क्या ये सब उस गाड़ दी, उस पर रेत थे ना गीली भीतर से, उसके ऊपर हाथ अपना ऐसा मार दिया, उसको देखा भीतर से तो उसने निकल गया, ले दो सब ये है, ले जा रहे ऐसा ये चोरी है, ये बरामद हो गया है, तो चोरी की नहीं करते, जन्म भर में नहीं की, ये पूर्व जन्म की बात है, इस जन्म की नहीं है, इस जन्म में कहते हैं मैं सत्संग में गया वहां, तो मैं तो गया जल पीने के लिए, आराम के लिए, दोपहर का घाम है जरा, वहां का भगवान ने एक बार भी कह दे के हे नाथ मैं आपका हूँ, उसका जन्म दूजा हो जाता है, उसकी स्त्री बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, भगवान को बदल जाता है, भगवान को मैं अभय देते हूँ, तो मैंने उस दिन कह दिया, उस दिन मैंने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूँ, तो मैं भगवान का हो गया, अब मेरा जन्म हो गया, भगवान का संतान हूँ मैं, और यो दिन उस दिन बाद चोरी कभी नहीं की, वो मेरा जन्म हुआ है, बाद कभी चोरी नहीं की, ये पहले जन्म की बात, पहले चोर था, चोरी करी बात सच्ची, अब के नहीं करूंगा नहीं कभी, अब भगवान का हूँ मैं, जो भगवान का जन करेगा वो ही करूंगा, भगवान को भगत नहीं करेगा वो कभी नहीं करूंगा, के नहीं कभी, पक्की बात, तो भीतर से निधड़क होकर हो जाए, भगवान का संबंध तो सदा से है, मात्र जीव भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन और अमल, सहज सुराशी मल है ही नहीं, अब भगवान के साथ संबंध जुड़ा तो सर्व पाप अभय दता, समूह पापों से अभय कर देता हूँ, तो एक बार करते तो एक दोबारा क्या कहे, एक बात एक बार दे दी दो बार देंगे, आप उन्हें चीज दे रहे हैं एक बार दे दी दोबारा क्या देंगे, ऐसे अपने आप को दे दिया एक बार दोबारा क्या दे, दोबारा दिया तो एक बार दिया नहीं, एक बार दिया नहीं, एक बार देने पर दोबारा देना ही नहीं, तो मैंने तो एक बार दे दिया दे दिया दे दिया, इसलिए से है भाई अपने को संकल्प कर लिया, अब इतने भाई बहन बैठे हैं भीतर से विचार हो गया कि भगवान को दे दिया हमने, एक जगह की बात है गोरखपुर की, गोरखपुर में सत्संग किया तो एक धनी आदमी बैठे थे, तो वो बोले कि स्वामी जी मैं तो आपको दे देता हूँ, जैसे शिवा जी ने समझ रामदास को दिया ऐसे आपको दे देता हूँ, मैं आपका हो गया, ठीक है तो अब आप संभालो मैं संभाल दूंगा, दूसरे जो भाई वाला है वो हिसाब किसाब भी समझे, मैं तो समझता नहीं इतना, मैं आ जाऊंगा आने पर कर देंगे सब ले लेंगे, शिव जी आ गए, पीछे वो बोला ही नहीं तो मैंने बोला, ना तो मैंने कहा ना उन्होंने कहा। शेर जी आ गए, सब सब तुम्हारा जितना खाए भाई खाता है सब देख लेंगे क्या कैसा है किस देश है सब स्वीकार कर लेंगे, तो मैंने तो स्वीकार कर लिया। तो ये बात है, लोग खाए भी नहीं रहते, एक बार तो बेग में आ जाए पर मैं कह दे पर उसमें खाए भी नहीं रहते, तो उसको कह दे समय तो उसको भाव बनाई तुम कह नहीं तो कैसे कहते मंत्रों में, पर फिर बस शेर जी आ जाए शादी दो चार दिन में आने वाले हैं तो वो आएगी वो सब देख रहेगा ठीक है, हमें कुछ आता नहीं भाई, हमने देखा नहीं भाई खाता तुम्हारा क्या कहा लेन देन है कहाँ कहाँ तुम्हारा संबंध है कहाँ कहाँ व्यापार है कैसा है कितना मुनाफा है कितना खर्च है क्या चीज है, व्यापार बात छोड़ी गई मैंने भी नहीं छोड़ी अपने क्यों छेड़ रहा है न छेड़े तो क्या फायदा होगा इस बारे में, तो इस मन से एक बार आ जाए वो आ जाए उसमें कायम रह जाए बस, इस भाव तो आता है मसाड़िया बैराग है मसाड़िया मसाण में जाओ जो बैराग होता है स्नान करे ठंडा हो जाता है यही दशा हो रही भाई यही दशा ये बात है, ऐसे सत्संग में ही बात होती है पर कायम नहीं रहते, भीतर से हो जाए कायम हो जाए हो गया हो गया। एक अखबार में बात पड़ी थी उन्हें कानपुरी का बात बताई नागपुरी के उजार ने मित्र मित्र बात करते थे मात्र के करते एक ने कह दिया गए हम साधु हो जाएंगे साधु हो जाओगे हाँ जाओगे भिक्षा मांग लो जाकर अपने स्त्री के माई भिक्षा दो हो गए साधु चले गए चले गए निकल गए अब माई होगी तुम माई अब माँ कह दिया तो पक्का विचार हो गया माँ कह दिया बस माँ हो गया बस माँ जो कुछ हुआ सो हुआ जैसे अखबार माए की बात ऐसे एक सदन में थे उन्होंने भी ऐसा ही किया अपनी स्त्री को सब्जी उठा दी है भाई उठा दी बस बहन है भाई छोड़ते साधु हो गए बहन भाई दोनों भाई साधु हो गए अच्छे साधु हो गए तो एक छोड़ देता छोड़ दे थू कर क्या चाटे थू दे पे चाटे थू को चाटा कर गए दमदार व्यापार एकदम पक्के विचार कर पक्का देखो भाई बात यह है कि एक दिन मरना तो पड़ेगा जरूरी इसमें संदेह नहीं है, तो जीते जो मर जाए वो अमर हो जाए, जो जीते जी मर जाता है वो अमर हो जाता है। सनानंद जी ने कहा था कि मेरे गुरु जी के विषा की ओर सोच रहा था जो जीते मर जाए वो अमर पद प्राप्त कर रहा है, तो जीते मर गया तो मर गया क्या पहचान कि मरने वाला कुछ चाहता है क्या किसी चीज पर हक लगता है क्या, अब तो मर गए भाई। अरे मन जीवत रोही मर रे मेवासी मनवा छत्रपति गढ़पति चमार दुलावे बैठ तखत पर योधन को भी काम न आ हरे मन उड़ जाती असलो भवर रे मन उड़ जाती असलो भवर रे निवासी मनवा हरि भर दी खिला जय हरे मन हो रही है निरमल रे मन हो रही है निरमल रे निवासी गणपति छत्रपति हुकुम चला बैठ सकते। तो एक दिन मर जाना है तो मरने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। अरे आज जीते हैं, आज ही मर गए हम तो बस भाई जयराम जी गई मरो तो पड़ेगा ही, तो पहले ही मर जाए, पहले ही जीते ही मर जाए तो अमर हो जाए। जो जीते मर जाता है वो अमर हो जाता है, फिर मरना नहीं पड़ता। अरे मरते मरता है जो सभी मरते ही ना मरते ही रहते हो गया भाई हमारे काम तो हो गया। भगवान कहते हैं कि तू जो खाता है जो दान करता है वो सब मेरे अर्पण कर, तो कैसे भगवान के अर्पण करें? यज्ञ करो सी यदशना सी मेरे अर्पण कर, कैसे अर्पण करें? अपना न माने अर्पण यही है कि महाराज आपका है हमारा नहीं है बिल्कुल। जैसे ईमानदार आदमी दूसरे की चीज अपनी नहीं मानता ऐसे उसको अपनी न माने, ये अर्पण है। अब अपनी नहीं है, ठाकुर जी की चीज है, उसे प्रसाद लो तो ले लो करो, अपने हाथ में जमा है भैया। एक दिन सब छूटेगा, वो छूटेगा छूटेगा ही, तो वो छूटेगा तो उसे कल्याण नहीं होगा, छोड़ दोगे तो कल्याण हो जाएगा। बड़ा भारी फर्क है, छूटता है मौत से और छोड़ता है मौज से। मौज से छोड़ दे, मौत से क्यों छोड़ना पड़े? अपने मौज से आनंद से, आनंद हो गया मौज हो गया, तो त्याग से आनंद बहुत हो गया। त्यागात शांति अनंत रहो, तत्काल शांति है। बाहर उतर जाता बोझा उतर जाता है। आपकी लड़की बड़ी हो गई, घर बड़ा अच्छा मिल जाए, ब्याह कर दो तो चिंता मिट जाती। अब लड़की वही बैठी है अपने घर पर ही, परंतु चिंता मिट जाती है। तो भाई हमें कन्यादान हो गया हमारा, इस तरह से आपकी सब चिंता मिट जाती है। क्या कर दिया सब चिंता मिट जाती है। चिंता दीन दयाल गुरु मोहन सदा आनंद, चिंता किस बात की? जो जाको शरणों दियो ताके ताके इलाज, जब इच्छा तो उसको दिया। उल्टे जल मछली चले पे हो जाते गजराज, जोर से बाढ़ आवे तो हाथी उथल पुथल हो जाए हाथी, अरे मछली चढ़ जाए धाय धाय धाय छोटी सी जल का शरण है उसका। ऐसे भगवान की शरण हो जाए फिर बोल हो जाती है आठवें पैर अंदर, सदा दिवाली संत के आठवें पैर आनंद, कोई चिंता नहीं फिक्र नहीं, फिक्र का फाका करे ताका राम फकीर हो गया। लक्षण हो गई फक्कर सोई फिक्र रही है एक रती, कोई फिक्र नहीं है, मौज मेरे आनंद आनंद बहुत है। मुफ्त में कौड़ी लगाना पैसा कुछ नहीं लगता, केवल इतनी बात है हमारा नहीं है बस। लड़की है ना वो दान देने के बाद में लड़की अपना घर नहीं समझती, ये हमारे पिताजी का है, मेरे भाई का घर है, मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं तो दे दे को लेना है। और क्या गांति है पांती है नहीं आंती है पांती है नहीं, अपने तो मर गए भाई। ऐसे भाइयों में कई कुछ कुछ देखने में आया है, भाई ने ले लिया तो ले लिया देने सुंदर मौज कुछ दे दिया। कलकत्ते में एक सज्जन थे शेर जी आते तो वो मोटर देते थे मुझे, वे कहते थे कि मेरे भाइयों ने मेरी स्त्री और मेरे को दो को निकाल दिया, कुछ नहीं दिया देता गया, बड़े धनी आदमी हो गए खेम का थे, बड़े धनी हो गए। तो लेने वाले ले ले तो कोई भाग्य तो ही ले लेगा, ऊपर चीज ले लेगा, भाग्य तो सदा साथ में, इस बात ले लेगा बहुत अच्छी बात है। वे राजी हो गए, बढ़िया बात हुई ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है, कह कहते हैं ऐसा भाई जी की मर्जी, भाई जी कहते तुम क्या करेगा, कर तुम तो बैग थे त्याग है तुम्हारे अच्छी बात है। जयराम जी त्यागा शांति निरंतरम, तो ये बात है भाई, सच्चे हृदय से त्याग कर दे। सच्चे हृदय से वो हो गया कि मैं भगवान का हूँ, जिस दिन भगवान का हो गया उसके बाद उसने चोरी करी ही नहीं, जन्म भर नहीं करी चोरी। जन्म भर में यही सोरी कि ये जो जन्म हुआ भगवान का मैं हो गया, फिर सोरी नहीं करूंगा, नहीं फिर करी नहीं करूंगा नहीं, ये पहले जन्म की बात है। बीतता है पिछाड़ दिया, आगे भी सुन दिया, बीत की चीज क्या है। गतंग सोचा मैं कृतंग मान्य बाभ्याम तृतीय हो भवानी राजन किंग बहुत भवानी मूर्ख भोज का जा की बात आती है भोज की। एक दिन रानी और वो दासी बात कर रहे थे, राजा भोज चले गए तो सब असल उपास में चले गए, तो रानी ने कहा मूर्ख लोग के पीछे ऐसे कैसे कह दिया। फिर महाराज सभा में जाकर बैठे तो पहले तो सभा जम जाती तब आते थे, उस दिन पहले जा बैठे आयोग आओ मूर्ख के भाई पागल हो गया क्या बात है आज सजा क्या बात है आओ मूर्ख कालिदास आया आओ मूर्ख। तो वो बोला खादन न गच्छामि असंग न जल्पे गतंग न सोचामि कृतंग न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवानी मूर्ख। मैं मूर्ख कैसे हुआ। खादन न गच्छामि खाता रे पहुंचाता रे बैठा रहे खाता रहे असंग न जल्पे बोले फक फक बोले भाई ऐसे अपने गतंग न सोचामि जो बात चली मैं चिंता नहीं करी कृतंग न मन्ये मैंने किया ऐसे मेरा अभिमान नहीं आया है। यार दो दिनों में तीसरे में जाकर वो खड़ा नहीं रहा तो किन कारण भोजन हाँ ठीक है अब समझ आ गए। दो बात कर रहे थे चला गया थे मूर्ख का गाँव में दो बात के बीच में क्यों गया वहां तो मूर्ख है राजसु भूमि ठीक है असम जा रही बात खादन न गच्छा नहीं खाता हुआ सोता नहीं सोता पीता हुआ खाता रहे असम न जल पे गतंग में सोचा कृतंग में मैंने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन किन कारण भोज भवानी मूर्ख किन कारण भवानी मैं कैसे भू लौट के सुबह दिया किन कारण कोई भवानी किन कारण मूर्ख मूर्ख भवानी भवानी भवानी है भवानी भी ठीक है भवानी भी ठीक है वो भी ठीक है भवानी मैं कैसे हो सकता हूँ मैं लौट लगा किन कारण भोज भवानी मूर्ख मूर्ख कैसे हो जाऊंगा मैं विधि है ना विद्या दाता इस बात भाई अपने अपने मूर्खता क्यों है कहो कतंग में सोच रहा हूँ कृतंग में मन जो जात ब्याद ये सोच क्या करे उसका जात बीत चुकी बीत चुकी बीत चुकी अब अगाड़ी खा दो बीतता है विशाल दे आगे सुख ले फिर सब ठीक हो जाएगा। ये मौज की बात है और बोलो कोई बात है तो बात है वही में कोई शंका हो गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल की जय हो। हिंदू धर्म में पांच दिन मानते हैं कोई तीन दिन मानते हैं माता बहनों के अपवित्र दिन है ना हाँ। वो कोई पांच दिन मानते हैं कोई तीन दिन मानते हैं कोई हाँ ठीक है तीन दिन खास है तीन दिन खास है पांच दिन मानो और बढ़िया है तीन दिन खास वह में भी ये प्रकृति होती है अलग अलग ये सब प्रकृति है ना जो शरीर की उस प्रकृति से होते है जो दर्शन एक दिन हो दो दिन हो जाए तीन दिन हो जाए चौथे दिन भी हो जाए तो उसको ज्यादा पांच दिन लेना चाहिए उनके लिए है। साफ हो जाए फिर स्नान कर लो फिर नहीं पहले चंदा नहीं होती है मुझे में दो बिन होती है क्या नहीं हो जाए दो बिन होती है फिर शुद्ध हो जाती रजसा शुद्ध देना जमीन है जमीन में जोर से आती है नदी में जा तो जल शुद्ध हो जाए नदी भेगे तो शुद्ध थी रजसा शुद्ध थे जाने विश्वविद्यालय की शिक्षा जितनी बालिकाओं के विद्यालय है बालकों के विद्यालय जब भैया दुष्परिणाम क्या क्या है जहाँ ये इस विधि का पालन नहीं किया जाता है उसका क्या परिणाम दुष्परिणाम क्या होता है बड़े बड़ा खराब होता है वो पाप लगता है, पाप के सिवाय संतान की अशुद्धि होती है, उसका अंतरण अशुद्ध होता है और दूसरों के साथ दूसरे अन्न जल उनका दिया जाता है तो वो पाप लगता है उनको अशुद्ध। उनको पता नहीं कोई साधु भी आई रोटी दे दी, साधु को तो पता नहीं, तो पाप उसको लगता है, दोष लगता है, इसका असर पड़ता है। छोटे दो चार पांच दिनों का बालक हो उस पर छाया पड़ती है तो बालक लाल हो जाता है, सब सही खराब हो जाता है। पापड़ होते हैं पापड़, उनके ऊपर छाया पड़ी तो पापड़ काले हो जाएंगे। अंधे हो तो भुजंग सांप हो जाए काले, वो सांप उनके ऊपर छाया पड़ जाए तो अंधा हो जाएगा। जलाशय में जल दे तो जंतु जंतु हो जाएगा बहुत, गंगा जल डाल दे तो ठीक हो जाता है। ऐसी बात हुई है, देखिए अपवित्रता होती है, सब कर से अशुद्धि निकलती है, अपवित्र वो निकल कर फिर स्नान करने के बाद बड़ी शुद्ध होती है, पवित्र हो गई, दूसरा शुद्ध नारी निर्मल हो जाती है। बड़ा दोष लगता है, बड़ा पाप है, उसमें मन बड़ा अशांत है, किसी गुरु की तलाश में हूँ, कोई मुझे गुरु बताओ कौन गुरु। देखो भाई, गुरु जी शांत नहीं करेंगे, शांत तुम होगे जब ऐसा गुरु कोई कर दे है, हमारे देखने में आया नहीं ऐसा गुरु, मेरे तो मैं जानता नहीं। गुरु वास्तव में गुरु में शक्ति नहीं है, चेले में शक्ति है। चेला गुरु मानता है तब गुरु बनता है, गुरु बनने के सिवाय गुरु नहीं बनता है। आजकल गुरु बनते हैं लोग, तो गुरु बनते वो बनावटी गुरु होता है। चेला जब स्वीकार करता है हृदय से तब शिष्य होता है, तब चिंता मिटती है। गुरु मिलने से गुरु मिला या नहीं है। आप गुरु मानो भगवान कृष्ण मंदिर जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु मानो, गीता मंत्र मान लो, फिर गीता के अनुसार जीवन बनाओ, गुरु महाराज की आज्ञा है, ऐसा मत करो। आश्रय संपत्ति मत करो, देवी संपत्ति लाओ, देवी संपत्ति में मोक्ष आए निबंधा आश्री माता गुरु जी का हुक्म है, मौज हो जाएगी, करके देखो। हमारे कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो जगत के गुरु, आप जगत से बाहर हो गया तो चला तो हो गया आप। गुरु धर्म तो शिष्य का किया, गुरु का किया जो गुरु धर्म है शिष्य का बनाया हुआ, चेले गुरु को बनाया गया है। आज गुरु बनने की शौक होगी ज्यादा, पहले गुरु है नहीं, कल तुम आयो गुरु जी भारतीय धर्म ने धुर, पहला चेला आते हैं पधारे गुरु, कल तुम आयो गुरु जी भाजन का ढोला, पहला बामण और पसाय बोलो। साधु बावड़ पर आवे कजू आवे ना, राजा बना मेरे ऊपर कजो कब्जा पर दूसरे को नकल देंगे, तो साधु ब्राह्मण मैं राम कजू गावे पहले, बस दूसरा साधारण बड़ा है नहीं, बड़ा पर विजय करे पहले, अच्छा अच्छा कहला गुरु झूठ कपाट भी नहीं, ठगी धनी बात धनी है, अच्छा है, मुख्य आदमी है, कोई मिश्र है, कोई है, पहले वो ना आएगा, पहले बस परिवार निधन करो, गम बात करो, ऐसा मठा घूर पीछे जाएंगे तो पहले बड़ा पड़ा भर दूंगा, पर छोटा पड़ा हुआ तो इस बार सावधान रहो भाई। गोविंद गोपाल की जय हो, कीर्तन सुनाओ बढ़िया मजे से, थोड़ी देर की तो सुनो भाई, थोड़ा कम है समय, सुनाओ भाई, चार मिनट कम है। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम